Grody Pri Italia. Sale zabaw dla dzieci od niedzieli ponownie otwarte. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w tych miejscach trzeba będzie przestrzegać limitów osób. Będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. To są sale zabaw, mówię tutaj o salach zabaw dla naszych najmłodszych, dla dzieci. One były do tej pory zamknięte, tutaj przywracamy możliwość ich funkcjonowania z normatywem, który dotyczy całej tej branży eventowej. Rząd przywraca też możliwość organizacji targów, konferencji i wystaw. Tu też obowiązuje wspomniany limit. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. To nie jedyna zmiana w obostrzeniach. Od 6 czerwca w weselach i innych zgromadzeniach publicznych będzie mogło uczestniczyć do 150 osób, nie wliczając zaszczepionych. Nowe przepisy mają obowiązywać do 25 czerwca. W zależności od sytuacji epidemicznej mogą nastąpić zmiany. Najnowsze dane, które podaje resort zdrowia, to 664 zakażenia koronawirusem i 128 zgonów. Polscy studenci domagają się wsparcia dla ich rówieśników na Białorusi. Białoruscy studenci na co dzień spotykają się z represjami na tle politycznym. Niezależne Zrzeszenie Studentów spotkało się godzinę temu w tej sprawie z przedstawicielami kancelarii premiera. Studenci wystosowali też apel do wszystkich partii politycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Co wiemy o sytuacji studentów na Białorusi? Z danych przedstawionych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów wynika, że do maja na Białorusi na tle politycznym zatrzymanych zostało 466 studentów. 44 z nich trafiło do aresztu, grozi im do 4,5 roku więzienia. Krzysztof Białas, szef NZS-u, zaapelował o stworzenie funduszu wsparcia dla białoruskich studentów, którzy ubiegają się o azyl. Środki mają zostać przeznaczone na przykład na pomoc w znalezieniu mieszkania czy na kursy językowe. Przede wszystkim chcemy, aby wszyscy liderzy polityczni w Unii Europejskiej wzięli to pod uwagę przy tworzeniu dodatkowych budżetów. Krzysztof Białas zaapelował też do władz uczelni w całej Europie, by umożliwiły Białorusinom kontynuowanie u nich studiów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział po spotkaniu z NZS-em, że Polska jest gotowa przyjąć wszystkich prześladowanych białoruskich studentów i że już funkcjonują dla nich programy wsparcia. Od 2006 roku działa program Konstantego Kalinowskiego. Ponad 1700 pracowników naukowych z Białorusi otrzymało pomoc, wsparcie i mogło studiować w Polsce. Tylko w ubiegłym roku na studia do Polski przyjechało 700 Białorusinów. Karol Surówka, dziękuję za relację. Najpierw pouczenie, dopiero potem mandat może czekać tych, którzy nie będą stosować się do nowych przepisów w ruchu drogowym. Obowiązują one od wczoraj. Pieszy ma pierwszeństwo jeszcze zanim wejdzie na pasy, z kolei będąc już na przejściu ma zakaz używania telefonów czy innych urządzeń elektronicznych. Śląski komendant policji inspektor Roman Rapsztyn zastrzega, w przypadku rażących naruszeń zasad bezpieczeństwa nie będzie jednak taryfy ulgowej. Mamy świadomość, że wszyscy musimy się tych przepisów nauczyć i policjanci co do zasady starają się stosować głównie pouczenia. Oczywiście w sytuacjach rażących, w sytuacjach, w których powstało realne zagrożenie, niestety nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej, tylko stosujemy taryfikator i w zależności od stopnia zawinienia policjant podejmuje decyzję co do wysokości tej kary. Zdaniem Romana Rapsztyna, chociaż znowelizowane przepisy to znaczna zmiana na linii pieszy kierowca, to w dalszej perspektywie przełożą się one na poprawę bezpieczeństwa. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 nominowany do Pri Italia. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych, zwanych radiowymi Oscarami. Serwis został nominowany w kategorii Web Fiction. Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum informacyjnej Agencji Radiowej podkreśla, że jest to powód do radości. Bardzo cieszy nas ta nominacja, bo to pokazuje, że Polskie Radio odważnie wkracza w trzecią dekadę XXI wieku, że naszą misję pełnimy nie tylko w eterze, na falach anten, ale także w internecie, co jest bardzo istotne i że no, nasze pomysły na multimedialne, interaktywne pokazywanie historii Polski również za granicą jest, tak mi się wydaje, doceniane i zauważane. Serwis poświęcony Bitwie Warszawskiej, przygotowany przez Polskie Radio i Biuro Programu Niepodległa, był już dwukrotnie doceniany. W marcu otrzymał nagrodę Mobile Trends Awards, a wcześniej Srebrnego Bohaterona. www.bitwa1920.gov.pl to jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które powstały w naszym kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Godzina 11, minut 11, sekund 11. Środa, 2 czerwca, środa, a jakby piątek. Pierwszy piątek w tym tygodniu. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Zofia Kruszewska, Marek Zalewski, Piotr Łodaj. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Kwadrans po godzinie 11. Bardzo się cieszę. Błyskawicznie Państwo zareagowali, przynajmniej na razie mailowo, z tej radości, którą się podzieliłem, że to pierwszy piątek w tym tygodniu. Jak dodaje pan Rafał, nie ostatni. No właśnie, to miałem na myśli, podkreślając, że pierwszy właśnie. Zachęcamy do korespondencji. Mail, telefon, SMS-y do Państwa dyspozycji. Niezmiennie przypominam, 2273, numer telefonu, numer do wysyłania SMS-ów, to skrzynka SMS-owa 71335, no i jeszcze mailowo 3 do 3@polskieradio.pl. Co u nas do południa? Między innymi 8 fragment powieści Stanisława Lema Katar. Proza czytana w Trójce jeszcze przed południem. Wcześniej za kilkanaście minut w niezłej historii dwa wydarzenia. Wspólny mianownik to 2 czerwca. Dziś dwa wydarzenia. Pierwsze z roku 1862, a drugie z 1897. Ciekawe historie także związane z radiem. To już za kilka chwil, a za moment o tym, jak wygląda szkolenie psów wykrywających kontrabandę. Jak to możliwe, że potrafią wykryć przemyt? To za chwilkę w naszej audycji. Polecamy się serdecznie. 21 minut po godzinie 11. Tylko w tym roku wytropił ponad tonę tytoniu i 2 miliony sztuk papierosów. Mowa o 2-letnim labradorze Hektorze, który pracuje razem z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Jego przewodnikiem, ale i opiekunem jest starszy aspirant Zbigniew Bogucki. Hektor to drugi pies w Lubuskiem, który może pochwalić się tak wysokimi wynikami wykrywalności. Jego poprzednikiem był Heros, także labrador, który również współpracował z aspirantem Boguckim. A w Lubuskiem są także psy szkolone do poszukiwania osób zaginionych. Kolejni czterolapni funkcjonariusze ostatnio zdobyli certyfikaty uprawniające do pracy podczas akcji poszukiwawczych. A o psich nosach na służbie teraz Karolina Kamińska. Czy ja się mogę tutaj z tym czworonożnym przyjacielem przywitać? Oczywiście. Dzień dobry, cześć Hektorze. Cześć, dzień dobry. Dyszy nam tutaj, niucha. Przyjacielski bardzo, ale na służbie, jak rozumiem, jest bardzo konkretny. No jeżeli wie, co ma zrobić, to robi swoje. To chyba widać po ostatnich jego wynikach, że dosyć efektywny. Chłopak się sprawdza. Tak, miał bardzo fajnego profesora, jak ja to mówię, bo to jest drugi pies mój. Zwał się Heros. Jeżeli chodzi o psy, to jest troszeczkę jak z ludźmi. Niektórzy są leniwi, drudzy lubią pracować, inni mają ten taki szósty zmysł. U psów też jest podobnie. Jeżeli psy mają skłonność do aportowania, do zabawy, to jest taki zaczątek, żeby dobry materiał, że coś z niego będzie. Hektor, jak pan wspomniał, miał swojego profesora. Jest coś takiego rzeczywiście, że psy się uczą od innych domowników, bądź też od innych psów, które są w jego otoczeniu? Dużo mu Heros przekazał. Patrzy na niego, w sumie teraz troszkę tam dba o niego. Ale jest zazdrosny. Jeżeli chodzi o na przykład teraz o głaskanie, no to zawsze musi on być pierwszy do głaskania. Taki zazdrosny się zrobił, ale między nimi bardzo fajna więź jest. Jest tak, że posłanie jest bardzo małe, ale oni dwa się mieszczą na tym posłaniu, jeden na drugim sobie głowa leży. No to niech pan opowie o tych sukcesach Hektora. Ile już razem żeście znaleźli? No to już jest przeszło tona. Tona 100 jest tytoniu w tym roku. I 2 miliony papierosów. No to już jest dosyć dużo, bo to chyba szacunkowo wartość jest powyżej 2 milionów. Jak przypuszczam, funkcjonariusze mogą liczyć na pochwałę szefa albo jakąś premię, a Hektor dostaje, nie wiem, smakołyk, coś dobrego w domu, jak jest naprawdę niezły dzień i się wraca do domu. Dostaje ten smakołyk tak od niczego, żeby nie kojarzył, że tylko jest smakołyk wtedy, jak coś znajdę, co nie? Jedno ucho dla jednego, drugi dla drugiego. Obydwa oczywiście grzecznie czekają, Heros i Hektor, i jeden drugiemu nie zabiera. Egzamin na psiego tropiciela zdały ostatnio Zmora, Komu i Lara. To zwierzęta wykorzystywane przez strażaków z Jarogniewic podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Strażacy mogą się więc poszczycić już 5 certyfikowanymi zespołami, w których kluczową rolę odgrywają psienosy. Jak zaznacza Agata Przybylska, przewodniczka owczarka belgijskiego Komu, egzamin nie był prosty. Składał się m.in. z części dotyczącej posłuszeństwa, a także próby terenowej. Ta próba terenowa zaczyna się od tego, że najpierw trzeba przejść 2 kilometry marszu biegiem. W Nowym Sączu jest to nie lada wyzwanie, ponieważ tam ta góra, pod którą trzeba podejść, jest naprawdę bardzo stroma. Jest ciężko, ale jak już podejdzie się do komisji, wtedy jest sprawdzana próba agresji psa, czyli jakby czy pies nie jest agresywny. Pies ma pokazać, w jaki sposób oznacza pozoranta, potem egzaminator przywiązuje go na przykład do drzewa, no i podchodzi do niego, tak sprawdzając, czy pies nie użyje pazurów ani zębów. Ewa Biegańska jest właścicielką 2 psów ratowników. Jak mówi, zdobycie jednego certyfikatu to nie czas na laury. Praktycznie mając już wyszkolonego psa, niestety nie można zrezygnować z dalszych szkoleń. Trzeba nieustannie pracować. Chodź Hektor, pokażesz co potrafisz, chodź. A na przykład Hektor, że zawsze jest lewa noga. Też wystarczy tego gest ręką. Gest ręką, wystarczy słownie. Hektor, noga, siad. O, proszę, jak się słucha. Dodajmy, że do laboratorium kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji trafią 4 nowe psy. To owczarki niemieckie Otil, Ogi, Oro i Jondo, a zastąpią czworonogi, które w ubiegłym roku zginęły w wyniku awarii sieci ciepłowniczej. O psich nosach w służbie w Zielonej Górze w Lubuskiej Policji informowała Karolina Kamińska. Tu Trójka, 25 minut po 11. Że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, niech będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i stół głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Trzymali słów, rozumiem też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już. Czerwcowy weekend przed nami. Ileż to radości sprawia zaglądanie, spoglądanie właśnie teraz na kalendarz. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja rozumiem, że jest długi weekend i w zasadzie, tak jak pan redaktor powiedział, dziś jest pierwszy piątek w tym tygodniu. Niemniej jednak ja chciałbym też przypomnieć, że nawet w normalnym tygodniu, bez długiego weekendu, środa jest nazywana małym piątkiem. Oj, z tego co pamiętam, to czwartek był zwany małym piątkiem. No tak czy inaczej, środa minie, tydzień zginie, a w tym tygodniu akurat szczególnie. Zachęcamy do korespondencji, telefonicznie 2 2 7 3, także mailowo 3@polskieradio.pl, no i smsowo 71335. Za chwilę historia, państwo jeśli chcą, bardzo prosimy o telefony. Proszę sprawić, żeby Marek tam się nie nudził w pokoju telefonistów. Historia, ważne wydarzenia. To niby wakacje za chwilę, ale to ważne wydarzenia. Przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Mały. wyciągam ręce do Ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Historyk profesor Tomasz Gajownik w studiu, a zatem czas na lekcję historii. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 2 czerwca 1862 roku generał Robert Edward Lee objął dowództwo Armii Północnej w Virginii podczas wojny secesyjnej. Panie profesorze, co możemy powiedzieć o generale? O generale możemy dużo powiedzieć. Natomiast w skrócie możemy też powiedzieć. Oczywiście, ale ja tutaj jeszcze wrócę ale tutaj. W skrócie Robert E. Tak, E. Lee to jest jeden element, takim mianem określano generała. Natomiast to jest chyba, myślę, że taka ciekawostka, niespodzianka, ponieważ w takim potocznym mniemaniu wydaje się, że generał Lee objął dowództwo Armii Północnej w Virginii od początku, od momentu wybuchu wojny secesyjnej, co nie było prawdą. Armia Północnej w Virginii miała przed generałem Lee dwóch dowódców, z których drugi, generał Johnston, praktycznie tylko dlatego, że został ranny podczas jednej z bitew. Ten fakt sprawił, że generał Lee, który był doradcą prezydenta Jeffersona Davisa, do tego momentu objął dowództwo Armii Północnej w Virginii. Co można powiedzieć o generale Lee? Można powiedzieć, że... Można go uznać za geniusza wojennego? Na swój sposób tak. Chociaż trzeba pamiętać, że praktycznie wszyscy wyżsi rangu oficerowie, zarówno Armii Konfederacji, jak i Armii Unii, to byli absolwenci amerykańskiej West Point z pierwszej połowy XIX wieku. I byli to ludzie, którzy byli kształceni pod wpływem napoleońskiej doktryny wojennej. Więc tak naprawdę wszyscy bazowali na tych samych rozwiązaniach na szczeblu tak szczeblu operacyjnym czy strategicznym. Natomiast geniuszem... To w czym w takim razie się wyróżniał? Czym się wyróżniał? Mhm. Wyróżniał się tym, że potrafił zwyciężać przeciwnika, dysponując zdecydowanie mniejszą siłą ognia, czyli mniejszymi liczebnie siłami. Potrafił bezkonkurencyjnie wykorzystywać warunki terenowe, w jakich przeszło mu prowadzić działania bojowe, dopóki na jego drodze nie pojawił się naprzeciwko niego generał Ulysses Grant. I był to człowiek, który, gdyby nie generał Robert E. Lee, prawdopodobnie wojna secesyjna zakończyłaby się wcześniej. Oczywiście popełniał błędy. Takim największym błędem strategicznym była bitwa pod Gettysburgiem, która była bitwą, która doprowadziła do tego, że Konfederacja znalazła się w defensywie i w tej defensywie pozostała aż do końca wojny. Niezła historia. A drugie wydarzenie z tego samego dnia, z 2 czerwca, to 35 lat później. W 1897 roku Guglielmo Marconi uzyskał patent na radio. No i dzięki temu możemy, panie profesorze, no, w przyjemnych okolicznościach informować, edukować, opowiadać, rozmawiać właśnie o historii tu, dziś i teraz radia. Na pewno możemy, to jest prawda, natomiast myślę, że nie każdy wie, że w związku z tym patentem rozgrywała się w cieniu tego wydarzenia rywalizacja, nieprzyjemna historia, tak. Ponieważ okazało się, że Marconi prawa do tego patentu, na, jeżeli chodzi o konstrukcję radia, rościł sobie również Nikola Tesla, ponieważ Marconi wykorzystał w swoim prototypie cewkę, którego pomysłodawcą i konstruktorem był Tesla, i to w jakiś sposób doprowadziło do rywalizacji między oboma panami. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, że w roku 1906 Marconi otrzymał Nagrodę Nobla za radio. te wydarzenia, które towarzyszyły temu konfliktowi, między innymi przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia Tesli i jego śmierci. Natomiast tych bardziej bym powiedział... A w pewien sposób jeszcze po śmierci został zrehabilitowany, prawda? Tak. Został zrehabilitowany, przyznano mu rację, no ale dopiero po śmierci. Natomiast wspominaliśmy tutaj na antenie o wynalazku Popowa, który wysłał sygnał radiowy na odległość 250 metrów. Natomiast Marconi dzięki swojej pracy miał możliwość wysłania sygnału na 10-krotnie większą odległość, 2,5 kilometra. I ten wynalazek z kolei, tak jak w przypadku Popowa zainteresował marynarkę wojenną Cesarstwa Rosyjskiego, tak w przypadku Marconiego zainteresował brytyjską admiralicję. I to właśnie dzięki poparciu brytyjskiej admiralicji Marconi mógł kontynuować swoje badania i prawdopodobnie to też przyczyniło się do tego, że otrzymał Nagrodę Nobla. I znów wynalazek trafił do wojskowości, a później do cywila. Tak właśnie. Jest. Ciekawa historia o samym radiu jeszcze i o historii będziemy mówić. O historii na pewno jutro. Już dziś zapraszamy. A za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu i zapraszam na jutro. Niezła historia. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Give me a reason.

Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Naciągnąłem kołdrę i nóż do oddechów. Nadszedł stan półsnu, w którym uchodzące resztki czuwania może zdmuchnąć tylko bierność. Coś mi się już zwidywało. Latałem w powietrzu. Odcinek 8. Zbudziłem się na wpół uduszony. Coś miękkiego, ale nieustępliwego udaremniało wetchnięcie powietrza. Zerwałem się z wyciągniętymi rękami, jakbym chciał chwycić tego, kto mnie dusił. Przytomniałem, siedząc z wysiłkiem, jakbym zdzierał z mózgu natrętną, lepką powłokę. Przez szparę między zasłonami wpadał do pokoju rtęciowy poblask z ulicy. W jego mrzeniu dostrzegłem, że jestem sam. Dalej nie mogłem oddychać. Nos jak zabetonowany, usta spieczone, wyschły język. Musiałem potwornie chrapać. Wydało mi się, że właśnie to chrapanie dochodziło mnie przez ostatek snu, kiedy się już budziłem. Trochę chwiejnie wstałem, bo choć zebrałem już zmysły, sen nadal wypełniał mnie jak nieruchomy ciężar. Pochyliłem się ostrożnie nad walizką, żeby sięgnąć na oślep do bocznej kieszeni za gumkę, która przytrzymywała fiolkę pyribenzaminy. Trawy musiały już kwitnąć i w Rzymie na południu zaczynają rudzieć pylnymi kitkami zawsze najwcześniej. A potem te fale płowienia rozchodzą się, zmierzając ku wyższym szerokościom. Wie o tym każdy, kto ma w dożywociu gorączkę sienną. Była druga. Zaniepokoiłem się trochę, czy opiekunowie nie wyskoczą z auta, jeśli moje serce będzie im brykało w oscyloskopie. Położyłem się więc na powrót, z twarzą bokiem na poduszce, bo tak najrychlej ustępuje wewnętrzne obrzmienie nosa. Leżałem, jednym uchem wsłuchany w to, co za drzwiami, by się upewnić, że nie nadciąga nieproszona odsiecz. Panowała cisza i serce wróciło do zwykłego rytmu. Nie wróciłem już do obrazu domu, bo nie chciałem, a może uznałem, że nie trzeba wciągać malców w tę sprawę. Nie zasnąć bez pomocy dzieci. Rzeczywiście, musi wystarczyć joga, zaadaptowana na użytek astronautów przez doktora Sharpa i jego pomocników. Znałem ją jak pacierz i zastosowałem z takim skutkiem, że mój nos zaświstał ugodowo, przepuszczając po trosze powietrze, a pyribenzamina, wyzbyta trzeźwiącego dodatku, wsączyła mi w mózg właściwą sobie, trochę jakby nieczystą, mętną senność. I ani wiem, kiedy zasnąłem na dobre. Rzym, Paryż. O 8 rano poszedłem do Rendiego w niezłym nastroju, bo zacząłem dzień plimaziną i mimo suchego upału nie kręciło mnie w nosie. Hotelowi Rendiego daleko było do Hiltona. Stał w uliczce o rzymskim bruku, zapchanej autami, niedaleko schodów hiszpańskich. Zapomniałem jej nazwy. Oczekując Rendiego w przesmyku, który pełnił rolę holu, recepcji i kawiarni, przeglądałem kupionego po drodze Heralda, zainteresowany pertraktacjami Air France z rządem, bo nie uśmiechała mi się perspektywa utknięcia w Orly. Strajkowała pomocnicza obsługa lotniska, ale jak dotąd Paryż przyjmował samoloty. W Wnet zjawił się Randy w niezłym stanie, jak na bezsennie spędzoną noc. Co prawda osowiały, ale też fiasko było oczywiste. Zostawał nam Paryż. Ostatnia deska ratunku. Randy zamierzał odwieźć mnie osobiście na lotnisko, ale mu nie dałem. Chciałem, żeby się przespał. Twierdził, że to w jego pokoju niemożliwe, więc poszedłem z nim na górę. Pokój był istotnie słoneczny. Z otwartej na oścież łazienki ciągnęło zamiast chłodu parzonymi mydlinami. Szczęśliwie mieliśmy wyż azorski, raczej suchy, więc sięgając do zawodowych wiadomości, zaciągnąłem zasłony, namoczyłem ich dolne części, żeby polepszyć cyrkulację powietrza. Puściłem małym strumykiem wodę ze wszystkich kurków i po tej samarytańskiej operacji pożegnałem się z nim, zapewniając, że będę telefonował, gdy uzyskam coś konkretnego. Na lotnisko pojechałem taksówką, zawadziwszy o Hiltona po bagaż. I już przed 11:00 popychałem wózek z walizkami do odprawy. Pierwszy raz byłem na nowym dworcu rzymskim i szukałem oczami cudów jego technicznych zabezpieczeń, rozreklamowanych przez gazety, nie podejrzewając, jak dokładnie będę musiał je poznać. Prasa powitała otwarcie tego dworca hałasem, że przyszedł z nim kres wszelkim zamachom. Tylko oszklona hala odpraw wygląda jak wszędzie. Gmach z wysokości podobny do bębna wypełnia sieć eskalatorów i chodników filtrujących dyskretnie ludzi. Ostatnio zaczęto przemycać broń i ładunki wybuchowe w częściach do złożenia w toalecie samolotu. Dlatego Włosi pierwsi zrezygnowali z magnetometrów, sondażu ubrań i ciał. Dokonują drgania ultradźwiękowe podczas jazdy eskalatorami. A wyniki tej niewyczuwalnej rewizji ocenia na bieżąco komputer, typując podejrzanych o szmugiel. Pisano, że te drgania wykrywają każdą plombę w zębie i sprzączkę wszelka. Nie ujdzie im nawet ładunek bezmetaliczny. Nowy port nosi nieoficjalną nazwę Labiryntu. W próbnym rozruchu przez kilka tygodni wywiadowcy z najprzemyślniej pochowaną bronią pchali się na ruchome schody i ani jednemu jakoby nie udał się przemyt. Labirynt pracował już normalnie od kwietnia, bez poważniejszych incydentów. Wciąż tylko wyławiano ludzi z obiektami tyleż dziwnymi, co niewinnymi, jak rewolwer dziecinny albo jego sylwetka wycięta z cynfolii. Jedni eksperci utrzymywali, że to psychologiczna dywersja zawiedzionych terrorystów. Inni, że starania mające ustalić rzeczywistą sprawność filtrów. Prawnicy mieli z owymi pseudoprzemytnikami kłopot, bo ich intencje zdawały się jednoznaczne, ale nie były karalne. Jedyny poważny wypadek zaszedł w dniu, w którym opuszczałem Neapol. Jakiś Azjata pozbył się prawdziwej bomby na tak zwanym moście westchnień w środku labiryntu, kiedy zdemaskowały go czujniki. Cisnął ładunek w głąb hali, nad którą biegnie most, co spowodowało eksplozję. Nieszkodliwą, choć nadszarpnęła nerwy współpasażerom. Nic więcej nie zaszło. Myślę teraz, że te drobne wypadki były przygotowaniami operacji, w której nowy typ ataku miał przebić nową obronę. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. 9. fragment naszej lektury jutro o zwykłej porze, a za 3 minuty w samo południe serwis Trójki.